د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، ای اتل د مرچل قومندان منصورا، ای اتل د مرچل قومندان منصورا، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، د ننګو تا د درستی نړۍ ستم ګرتا جواب، د ننګو تا د درستی نړۍ ستم ګرتا جواب، ورکړو سمپتی را تور گران منصورا، ورکړو سمپتی را تور گران منصورا، ای اتل د مرچل قومندان منصورا، ای اتل د مرچل قومندان منصورا، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، د ننګو تا د پلار په تاریخ کې یو باب کړلو زیات، تا د پلار په تاریخ کې یو باب کړلو زیات، غرب تا ورکړو تا درس په میړان منصورا، غرب تا ورکړو تا درس په میړان منصورا، ای اتل د مرچل قومندان منصورا، ای اتل د مرچل قومندان منصورا، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، د ننګو د تقوا کارنامې دل عقل بالا، د تقوا کارنامې دل عقل بالا، یو کتاب ترې جوړیږي جانان منصورا، یو کتاب ترې جوړیږي جانان منصورا، د افغانستان اسلامي امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د 15 کلین په ویاړ د تیار شوي البوم د شاهي کور پلوشې له البوم څخه، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، د ننګو د خدای حکم کې نکړو تا چاته خاطر، د خدای حکم کې نکړو تا چاته خاطر، تاکلو سر مال قربان لقرآن منصورا، تاکلو سر مال قربان لقرآن منصورا، ای اتل د مرچل قومندان منصورا، ای اتل د مرچل قومندان منصورا، د ننګو غیرتو ترجمان منصورا، دننگو غیرتو ترجمان منصورا زخو حیدر جان کرم پاخر پتا زخو حیدر جان کرم پاخر پتا شاہی کوٹ ندہیر امریکا نمنصورا شاہی کوٹ ندہیر امریکا نمنصورا